قومانه صاحب که زحمت نه کیږي موږ خپل ځان معرفي کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زه مولوی شفیق الله دی محمد عمر زوی دی غزنی ولایت دی دهیاک دی لقراری دی جنبات دی کلی و سیدونکی چه فعلاً دی شیطان دی جبهه دی مسئول فی صفات بانی کار کن. پس سو کلان یس مو عمر تقریباً پینزه درس و شپوی درس کلوب شو خواهی کن. مخی دی جهد نمسه کار کن؟ مخی تر جهاد نا پا دینی مدرسه که چی هغا دی دولت لخوانه پروگرامونه و پشارو که دی دولتی مرکزونه جلسی دولتی مرکزو که بعضی دینی مراکز دی مدرسو پا دی شرعی شرعی کتابونه و دی شرعی احکام و دی زدکلی بخاطر بانی بعضی مدارس ولو اوزو پا هغا مدرسه که چی دی روحانی مدرسه پا نامه یادیده دی گردیس پا خار که په هغه مدرسه کې د متعلم په حیث باندې یعنی ما درس ویل او د دولسم صنف نه فارغ شوی نه وم چې د طریقې حکومت راغی او بالاخره په هجرت باندې شو. تاسو ونه ویل چې تاسو د کوم تنظیم سره جهاد کوئ؟ موږ د حزب اسلامي حکمتیار صاحب سره مجاهد کوو. ښه، څنګه پېښور ته راغلی یاست؟ پېښور ته د بعضو مشکلاتو د حل کولو او د بعضو ستونزو چې مجاهدین هغه ته د مجاهدینو په ارتباط باندې بعضې ستونزې لرو او بعضې مشکلات یې بعضې ستونزو مشکلاتو د حل لپاره بس پېښور ته راغلی. دا ستاسې علاقه داري د غزنی د ښار نه لرې ده که نږدې ده؟ تقریبا د 15-16 کیلومترو په شاوخوا کې به وي. یعنې تاسو د ښار په اطرافو کې پراته؟ د ښار په اطرافو کې پراته. په دغه وروستیو وختونو کې دا ولسوالۍ آزاده، علاقه داري آزاده ده؟ دا ولسوالۍ تقریبا چې اووه میاشتې پوره کېږي د شیطان د جبهې او بعضې نورو جبهاتو په اشتراک باندې عملیاتو باندې شروع شوي دي چې د جدې میاشتې په 15 تاریخ باندې دا ولسوالۍ پته شوله او دا کمونیستان د دې ولسوالۍ د سکوپ د تاریکۍ نه په استفادې سره تیښته وکړله او ټول اموال د دوی په غنیمت سره مجاهدینو ته پاته شول. زما مطلب دا ده چې اوس چې ولسوالۍ آزاده ده، ستاسې جهادي پلتونه په دغه منطقه کې څه تشکیل دي؟ څه کوم جهادي پلتونه لري؟ آیا د دغې د غزني د ښار په اطرافو کې چې د مجاهدینو محاصره دوام لري، د هغې کې تاسې کومک کوئ که نه؟ تاسې نور مصرفیتونه لرئ؟ فعلاً د دغې ولسوالۍ بعد دې ولسوالۍ چې کله له کمونیستانو خلاص شوې ده، بعضې مشکلات پکې شته چې هغه دا دي چې بعضې منطقې نه دي کتل شوې چې آیا دلته د کمونیستانو له خوا نه یعنی څه ماینونه ځینې پرسونل ښودل شوي دي او که نه، او خلکو ته هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې مقصد دلته داخل شي لپاره دې تر څو دا منطقه سروې کړي او مجاهدین یې وګوري چې دا منطقه فاقه ده او بالاخره به بیا نو خلکو ته اجازه ورکوي. نو زموږ مجاهدین ټول مصروف دې کار دی چې دا منطقه تصفیه کوي او د دې تر څنګ څنګ دا تصامیم د راتلونکي څلمونې لپاره چې په ولایت باندې عملیات وشي او د مجاهدینو تر مابین بعضې جلسې شوراګانې دایر شي په دې فعالیتو باندې بوخت. یعنی ستاسې د مجاهدینو وظیفه اوس فعلاً د هغه میانونه چې د کابل رژیم شوروي حکومت په دې تېرو نهه کالو کې ایښي دي هغه پیدا کول او بلکې بالکل درسته ده، د هغه ماینو د پلټلو په خاطر باندې زموږ مجاهدین اکثره مصروف دي. څه فکر کوئ چې دغه ټول جهادي قوتونه چې د غزني د ښار په شاوخوا کې راټول شوي دي دوی به سره وحدت ته ورسېږي؟ یعنې دوی سره کوم وحدت لري؟ انشاءالله د خدای په کومک او مرسته سره د تېر شویو څو میاشتو کې د نجیب د دولت لخوا څه پروګرامونه رامنځته شوي وو چې د هغو پروګرامو د شنډولو په خاطر باندې د ځیرکو او بادیانته خلکو او با پو او ځیرکو قومندانانو لخوا د غزني ولایت په بعضې مناطقو کې عملیات شروع شولو او د دغو ورونو د دغو مجاهدینو د دې قومندانانو په فعالیت سره د حکومت دغه ارزوګانې ټولې له خاورو سره خاورې سولې او انشاءالله زه له خدای څخه امید لرم انشاءالله چې دا د شهیدانو وینې زموږ دا قرباني به داسې بې ځایه نه وي تللې او د غزني مومن خلک مومن ملت چې مقصد ډېره قرباني ورکړې ده ډېره وخت را دې خواته د دوی په دې قربانیو باندې د دوی په جهادي قوتونو باندې به د حکومت د نجیب د حکومت دا د سی سی او دا پروګرامونه کوم کار ونه کوي. اگر چې تاسو ته شاید اطلاع رسیدلې چې څو میاشتې مخکې داسې پروګرام د غزنی په ولایت کې د دولت لخوا خپور شوی و، ولې د ډېر پامیده ورونو او بادیانته کسانو لخوا دا پروګرام له خاورو سره خاورې شوی او له بینه تللی ده؟ نو انشاءالله زه امید لرم په راتلونکي میاشتو کې به د غزنی ولایت د مجاهدینو لخوا شوراګانې جوړې شي او دې نظرو ته به بالکل تقویت ورکړل شي چې د حکومت د دغه پروګرام د شنډولو په خاطر باندې موږ باید څو پروګرام ولرو. دا که موږ تاسې وګورو د غزنی ولایت د ډېرې مودې راهیسې د مجاهدینو محاصرې لاندې ده، مجاهدین ولې نشي کولی چې غزنی ښار ونیسي؟ دا خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې د غزنی ښار د یخنی له کابله تقریبا د کابل په یعنې د افغانستان له ښارونو څخه به دوم یا دریم ښار چې یخنی وي پکې، خصوصا د ژمي دا درې میاشتې. نو کله چې د دو میاشتو په تېرېدو سره مخکې یعنی د حکومت دغه پروګرام ولو د مجاهدینو ورونو لخوا د عملیاتو څه پروګرامونه وتلل شول چې د ارګون مجاهدي د خالد صاحب فاروقي او د بعضې د وردګو ورونه قومندانان هلته راغلي وو د عملیاتو د پروګرامو په خاطر باندې، خو د ژمي د سړتوب او د یخنۍ له کبله چې مسلمانان ته خسارې ونه رسېږي، مسلمانان بې ځایه شي، نو دا به زیات یو تکلیف رامنځته کړي. نو مونږ انشاءالله د خدای په امید سره موږ دا امید لرو چې د ژمي په تېرېدا سره یا د هوا په ګرمېدا سره به انشاءالله دا تصامیم چې کوم نیول شوي دا به بېرته له سره تجدید نظر کېږي او انشاءالله په دې ولایت کې به عملي کېږي. دا چې شوروي قواوې د افغانستان د وتلو په حال کې دي، څه فکر کوئ چې د نجیب حکومت به د شوروي قواوو د وتلو نه وروسته دوام وکړي؟ د خدای په کومک او مرسته سره د دې مومن ملت د قربانیو له نظره چې کومې قربانۍ ورکړې دي او په کومه پیمانه د قربانۍ ته حاضر ده، نو موږ دا امید لرو انشاءالله د خدای په کومک سره چې په ډېر لنډ وخت کې چې کال به پوره شوی نه وي د اوو اتو یا شپږو میاشتو په شاوخوا کې به انشاءالله رحمان دا حکومت د مجاهدینو په لاس باندې فتح کیږي او اسلامي د مجاهد او د ملت په غوښتلو سره یو حکومت به رامنځته کیږي. موږ داسې اورېدلي دي چې د مطبوعات د دنیا او اخبارونه او د بین ملي او رسانی داسې خبرونه ورکوي چې د کابل ښار او د جلالآباد ښار دا د مجاهدینو د محاصرې لاندې دی، په خپله د ښار په دننه کې سخت دی او لږه او تنده د خلکو ژوند تهدیدوي. چون تاسې د غزنی ښار هم تاسې د محاصرې لاندې دی او د دې واصرې نه ډېر وخت تېرېږي، څه فکر کوئ چې هلته حالات څنګه دي؟ د غزنی په ولایت کې د غزنی په ولایت کې برله په دې چې کمونیستان ژوند کوي یو تعداد زیات مسلمانان هم هلته شته. نو د دې مسلمانانو د مشکلاتو د حل کولو په خاطر باندې مجاهدینو بعضې اموالو ته، اقتصادي موادو ته او بعضې پوشاکي موادو ته او بعضې داسې نورو ضرورتو ته اجازه ورکړې فعلاً چې دوی له دې نه استفاده وکړي، خو د هوا له ګرمېدا سره بس هم دا خلق ته د خلکو ته اجازه ور نه کړل شي چې نور د غزنی په ښار کې واوسیږي، بس نور به دوی دا منطقه تخلیه کوي او بیا به نو د جنګ پروګرام لګي. تاسې د قحطۍ د مخنیوي لپاره دا پروګرام نیولی دی چې تاسې د سیمې خلکو ته غذایي مواد اجازه ورکړې ده چې د غزنی ښار ته ننه وځي؟ یاره پیره نه موږ اجازه ورکړې ده چې د غزنی په ښار کې دا مشکلات دي چې یعنې د کمونیستانو د موجودیت سره ډېر زیات مسلمانان هم هلته ژوند کوي. کله چې د کابل رژیم حکومت چې د غزنی په ښار کې دی یا مثلا په نورو سیمو کې دي دا که چېرته سکوت وکړي، تاسې په دې قادر شئ چې تاسې د ښار امنیت وساتئ؟ انشاءالله د خدای په کومک او مرسته سره که چېرته د مجاهدینو همدغه جلسي انشاءالله چې موږ امید ورته لرو دا دایرې شي او په یو اتفاق و اتحاد سره انشاءالله وړاندې سو، موږ په دې ایمان لرو عقیده لرو چې انشاءالله د مسلمانانو دا هلې ځلې به بې ځایه نه دي او حتما به یو داسې امنیت چې هغه د مسلمانانو د ټولو مسلمانانو د امیدونو د ولولو په خطر باندې او د امیدونو د سر ترسوالو خطر باندې مې انشاء الله دا جوړیږي او دا امید مخدای ته لرو چې انشاء الله مکتب خدای تعالی موږ د توفیق راکړي چې دې خار امنیت په ډیر درست تقدیر سره ونیسو. موږ ګورو چې هغه سیمې چې د مجاهدینو د کنټرول نه خلاصې شوې ازادي شوې مجاهدینو نیولي دي په هغو سیمو کې مجاهدینو ترمنځ پوره وحدت وجود نه لري. د دې علت په څه کې دی؟ د مثال په ډول باندې موږ ویلی شو چې د قدرت په ولایت کې همدا اوس د مجاهدینو دوه حکومته رامنځته شوي دي چې یو د مولوي سید جمیل الرحمن له خوانه او بل د دغه مجاهدینو دوه تنظیمو له خوانه هلته کار پوخ کړی دی. څه فکر کوئ چې د غزني ولایت د نیولو نه وروسته داسې پروګرامونه رامنځته نه شي؟ د غزني په ولایت کې تر اوسه پورې داسې ستونزې نه دي راغلي، که څه هم ځینې مشکلات پیدا شوي خو الحمدلله د خدای په کومک مرسته سره هغه بیرته سرته رسېدلي دي، یعنې خلاص شوي دي. په ډېره نیکه طریقه سره د مجاهدینو د تفاهم په صورت کې، د شوراګانو د مصلحتونو په صورت کې انشاءالله هغه مشکل رفع شوی دی. خو اوس هم دا د دې تر څنګ څنګ باید دا له نظره ونه باسو چې یو شورا ته یو ګډ تفاهم ته بالکل اشد ضرورت ده، او دا ورونه به د دې مشکل رفع کولو په خاطر باندې عقلا کوم تدبیر له ځان سره ولري. موږ په دې باندې انشاءالله ایمان او عقیده لرو چې تر اوسه پورې موږ په هغو آزادو شوو منطقو کې داسې کوم برخوردونه چې هغه قابل د تشویش نشته. که هر چا آزادي کړې وي، که په هر څه نامه آزاد شوي دي، که له هر چا سره وي، تر اوسه پورې کوم داخلي برخوردونه زموږ مابین کې نشته. خو که داخلي برخوردونه نشته نو انشاءالله رحمان دا وضع دا اجابوي چې انشاءالله په یو کېناستاو په تفاهم سره به انشاءالله دا مشکل رفع کیږي او بالاخره به یو لار د حل ورته لټوي. محترم قومندان صاحب، ستاسو نظر د مجاهدینو د سلو سوشل کسیزي شورا په هکله باندې چې دوی په نظر کې لري داسې یو شورا رامنځته کړي چې هغه وکړي شي د افغانستان د راتلونکي حکومت په باره کې تصمیم ونیسي، چې هغه هغې کې به د هر تنظیم نمایندګان د هغه تنظیم د سهم په اساس باندې برخه واخلي. ستاسو نظر د دغسې یو شورا په رامنځته کېدو کې باره کې څه دی؟ زموږ تصمیم، زموږ نظر په دې سره کې بالکل سر در سر موافق نظر لرو چې د دې ورونو لخوا، د دې تنظیمونو لخوا چې په پېښور کې دي او یا په ایران کې اوسېږي، د دې تنظیمونو لخوا په مصلحت سره یو انتقالي حکومت او ګوري حکومت رامنځته شي چې د هغو حکومت تر سوري لاندې آزاد انتخابات د افغانستان په خاوره کې، د افغانستان په اسلامي سرزمین کې وشي، او د خلکو د زړه حکومت، د خلکو د غوښتنې حکومت، د خلکو د خوښ رضایي حکومت رامنځته شي. که چاته موږ وګورو چې د ایران هغه مجاهدین چې د ایران په ایران کې اوسېږي او دغه مجاهدین مشران چې په پاکستان کې اوسېږي، دوی د دغې سیوه شورا په جوړېدو په باره کې چې دا جوړېدله دې باندې سره اختلاف نظر پیدا شو، ځکه چې د ایران کې اوسېدونکو افغاني مجاهدینو داسې وویل چې دغه چوکیو ته ورکړل شوي دي، د هغې د هغه تعداد نمایندګي نه کوي. د دې په خاطر باندې بعضې یو څه مشکلات دغې مجاهدینو مشرانو ته ورپه برخه شوي دي. تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان د دغسې مشکل د حل لپاره ستاسې په نظر باندې څه شی لازم دی چې هغه وکړی شي چې هغه د ټولو افغانستان کې د ټولو مشته ملتونو او اقوامو د قناعت وړ وګرځي؟ دا مشکل به انشاءالله د خدای په کومک سره چې اوس موږ خبرېږو چې بعضې ورونه د ایران د مجاهدینو د تفاهم سره، یعنی تفاهم دپاره هغه هلته تللي دي او دوی سره تفاهم کوي په دې مسله کې، په دې مسله کې یعنی لارې د حل لټوي. موږ خدای ته امید لرو چې انشاءالله دا مشکل خو به اول د دغو ورونو لخوا رفع شي، او که چیرې بیا د دې ورونو لخوا کوم تصمیم ونه نیول شي نو پس په دې مسله کې راسان قومندانان د جنګ درګیر دي، او قومندانان د جنګ به بې تصمیمه شاید پاتې نه شي، نو له خپل ځانو سره به څه تصمیم ولري. ولې د افغانستان په اسلامي خاوره کې، د افغانستان په مومن ملت کې ډېر زیاتې قربانۍ ورکړې شوي دي، ډېر زیات شهیدان شوي دي. د دې شهیدانو وینې به داسې هدر نه ځي انشاءالله، او د خدای په کومک مرسته سره باندې چې دغه نمونه دي یا ښکارندوی د قربانۍ د دې ملت ته انشاءالله، نو دا انشاءالله دلالت کو دینداری او ایمانداری دی ملت کوي، او دا به پرې نږدې شي دا ملت نور داسې ګډواړه شي او یا هر څوک لاس پکې واچوي. نو بیا که چیرې د دې ورونو لخوا چې په ایران او پاکستان کې کوم راکز لري کوم تصمیم ونه نیول شي چې هغه امید وکونوي، نو بیا به د داخلي کومندانانو لخوا البته حتمی یو تصمیم ونیول شي چې هغه به پرېنږدي چې دا خلک نور په دې ملت کې څوک لاس واچي او کوم بلې خواته یې رهبري کړي. څنګه تصمیم به ونیسي؟ یعنی محلي شوراګانې به دایر شي، په هرو منطقو کې به تفاهمات د کومندانانو په مابین کې رامنځته شي او بالاخره دا وضع به تر هغو پورې کنټرول کړي تر څو چې د داخل قمانداران له دغو ورونو سره په تماس کې کیږي چې هغه په خارج کې مراکز لري. تاسو د افغانستان د راتلونکي لپاره سره کوم یو نظام پیشبیني کوئ؟ تاسو نظر سره کوم یو نظام غواړئ د افغانستان د خلکو لپاره چې د افغانستان ټول ملت د تیټول اوسېږي؟ یو نظام سره کوم نظام د موږ نظر دا ده چونکې د افغانستان په خاوره کې ټول نه نوي فیصده بلکې سل فیصده خلک مسلمانان ژوند کوي او په دې خاوره باندې باید یو اسلامي حکومت او د خلکو د زړه غوښتونکی حکومت حکومت وکړي چې هغه د خلکو په خوښه سره جوړ شوی حکومت وي، نه داسې حکومت چې هغه د کودتاګانو په صورت کې رامنځته شوی وي، نه داسې حکومت چې هغه د خارجي قوتونو په ترڅ کې رامنځته شوی وي، او نه داسې حکومت چې هغه د کوم بلې لارې نه رامنځته شوی وي. موږ داسې یو حکومت غواړو چې هغه د فرد د ملت حقوق پکې مراد شوي وي او نظر یې اخیستل شوی وي، او بالاخره د دو مسلمانانو چې له ډېر وخته نه راپدې خوا دا یو لوړ مرام و هدف و مقصد دی دا سرته شي انشاءالله، او په دې ملت کې بیا مشکل هم انشاءالله را پیدا نه شي، داسې حکومت منظر به شي راشي. محترم کمانډان صاحب، د شوروي اتحاد د خارج چارو وزارت د معاون یوری وراستوف او عبدالرز د پاکستان د خارج چارو وزارت د معاون د پرېس کانفرنس چې په اسلام آباد کې ورته داسې ښکاره کېده چې د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو پراخ بنسټیز حکومت د جوړېدو نه بغیر دغه قضیه د حل وړ نه ده. که دغسې حکومت مشرتوب د افغانستان پخواني پاچا ظاهرشاه ته ورکړل شي، څه فکر کوئ چې د افغانستان مجرمین به او تاسې به هغه تایید کوي داسې حکومت سره به تاسې افغاني خپله وکړئ او که به وبای نه کوي؟ زما منظر دا دی چې تاسې چې ظاهر خان د دغسې حکومت په راس کې راشي، تاسې به داسې حکومت سره افغاني وکړئ او که نه؟ یا موږ به داسې حکومت سره هېڅ ډول همکاري اظهار نه کوو، ځکه چې ظاهر خان هغه شخص ده چې د افغانستان په جهاد کې هېڅ له موږ سره برخه نه اخیستلې، او دی که ولو کله جملې د افغانانو چې حساب کېږي محسوب کېږي، یعنی حق دی رای ورکول کېږي دې شخص ته، ولې په راس د ملت کې موږ زما په نظر سره دا سړی نور نه غوښتل کېږي چې دا سړی دې په راس د ملت کې راشي، ځکه چې موږ د دې شخص څخه داسې ترخې خاطرې لرو چې د ملت ته دومره خسارات رسولی دی چې نور د کمونستانو د راتګ عامل یا د روسانو د مستقیم مداخلې عامل مستقیما همدغه شخص و چې له ډېر نه راپدې خوا دا ملت دومره نادان تربیه شوی ولو، دومره پټې سترګې ساتل شوی ولو چې هیڅ نه په کوم خارجي سیاست کې، نه په کوم اقتصادي سیاست کې، نه په کوم داخلي سیاست کې ملت ته برخه ورکړل شوی ولو، بلکې ملت یې ډېر وږی ډېر پټې سترګې ساتلی ولو، هیڅ چاته حق دې نه ورکوه چې نور په دولت کې څوک وغوی. نو دا شخص حق دې دی ما په نظر سره نه لري چې نور دې افغانستان دولتي چارو ته انتخاب شي، ولې یو افغان بلل کېږي د افغانستان شخص بلل کېږي حق درای ورتول کېږي. دا چې د حق درای ورته ورکوئ د دې حق نه لري چې ځان انتخاب کړي د دغه لپاره د افغانستان د راتلونکي مشرتابه لپاره؟ نه، له یو غار نه دوه وارې سړی نه چیچل کېږي، یعنی کوم ځای کې چې سړی علت لیدلی وي نو دوه وار به هغه ځای ته ډېر هوښیار او ځیرک وي، بالاخره محتاطانه به قدمونه اخلي چې بیا هم له دې ځای نه دې ضرر ونه ویني. نو د دې ضرر موږ مخکې لیدلی ده چې نور ده ته دا حق نه ورکول کېږي. نو که موږ وګورو په ټول د لس کاله جهاد او جنګ کې افغانستان د مجاهدینو مشرانو هم ونه کړه شو چې یو واحد قیادت رهبری رامنځته کړي چې وکړی شي هغه د ټول ملت لپاره تایید وړ اوسېږي، تاسې دغه خلا کمبود څنګه جبران کولی شئ؟ تاسې په نظر باندې څه عوامل ضروري شي دغه خلا کمبود د افغانستان د جهاد اسلامي تنظیمونو وروڼو؟ که چیرې د افغانستان په داخل کې د قمندانانو په منځ کې د مجاهدینو په منځ کې وحدت نه رامنځته کړی یا واحد قیادت یې منځته نه راوستی، خو بالاخره د روسانو د مقابلې په صورت کې دوی مقابله کړې ده او بالاخره دوی خلک دې ته ودار کړی دی د دې مقابله کې مستقیما مرسته او مستقیما اشتراک کړی دا او دا ملت یې د خدای په کومک او نصرت سره کامیابی تر رسولای دا د ورونو دا تکلیفونه غالل دي او دې ملت ته هم د دې کسانو قربانګانې دي د کسانو فعالیتونه واضح او هدادي نو موږ په دې عقیده لرو چې دا ورونو سره به هم د دې تصمیم وي چې نږدې وخت د افغانستان د سرنويش تاکل په ډیر نږدې وخت کې سرګندېږي چې موږ نور تصامیم ګړندې کړو او نور تصامیم نور داسې تصامیم ونیول سي چې هغه نور حق دې چاته ورنکړي چې نور په دې مسله کې ځان او سستیا وکړي نو دا ورونه به هم له ځان سره البته کوم تصمیم ولري که چیرې دا ورونه کوم تصمیم ونه نیسي ما مخکې تاسو ته وویلې چې په داخل کې قومندانان محلي شوراګانې جوړوي او د هغو شوراګانو د مصلحتونو لاندې به په افغانستان کې یو امنیتي قوت رامنځته شي چې د هغو قوت په صورت کې کیدای شي چې د دواړو قوتونو چې که داخل قومندانان دي که دغه تنظیمونه دي څه تفاهمات منځته راشي دوی نور مجبور شي چې د افغانستان سرنوشت وټاکي او که دا کار ونه کړي خدا ناخواسته نو بیا به د لس کلن جهاد سرنوشت بس همداسې بدل سوی وي خو زه په دې عقیده او ایمان لرم لکه څنګه چې مستقیما د روسانو په مداخله کې د ورونو یعنې کوم هغه ونه کړ تزلزل ښکاره نه کړ او دوی ته یې جواب قاطعانه ورکړی ده او دوی سره کوم مصلحاتي کارونه خوښ نه کړل د دوی تر د سیاست تر سوري لاندې رانغلل نو زه په دې ایمان او عقیده لرم چې انشاءالله د افغانستان سرنوشت به هم دوی وټاکي که بیا ونه ټاکي نو بالاخره به بیا د افغانستان په خاوره کې د هغو ورونو لخوا چې دوی ته مستقیما د شهداو او د یتیمانو مسؤلیتونه د کسانو ته راجع دي نو دوی به د خپل ایمان په وړاندې د خپل مسؤلیت په وړاندې چې دي د ملت په وړاندې لري دوی به مقصد تصمیم ونیسي داس که چېرته محترم قومندان صاحب مونږ وګورو چې د پنځلسم فبروري چې د روسانو د وتلو نهایي تاریخ دی هغې ته تقریبا د دویشت ورځو یا یویشت ورځو ورپاتې دي او ټول ملت د دې انتظار لري چې دغه مشران وکړی شي چې د افغانستان لپاره داسې یو قیادت او داسې یو حکومت رامنځته کړي چې وکړی شي دغه خلا چې روسان د وتلو نه وروسته راپیدا کېږي دوی دغه کې پټوي نو تاسو فکر کوئ چې دغه دویشت ورځو کې دوی چې په دې لس کالو کې ونکړی شي په دې دویشت ورځو کې به وکړی شي چې داسې حکومت رامنځته کړي چې هغه د ټولو طبقو لپاره د تایید وړ اوسېږي زه په دې ایمان لرم چې دا ورونه سره له دې چې دوی په افغانستان کې څه مشکلات رفع کړي دي خو د افغانستان په جهاد کې دومره مشکلات وو چې تر اوسه پورې د روسانو د قوې په اساس د مداخلې په اساس باندې په افغانستان کې هم په داخل کې په دې ملت کې مشکلات وو چې یعنی هغه ورونه چې په داخل کې وو هغه ورونه چې په خارج کې دي د دوی د تفاهم مشکلات زیات وو یعنی دوی نشوای کولای چې یا دا ورونه داخل ته لاړ شي له ورونو سره تماس ونیسي یا هغه ټول دلته راوغواړي هغه صحنه روسانو ته تخلیه کړي نو دا یو زیات غټ لوی مشکل ولو بالاخره دا مشکل په دې نظر ورځو کې انشاءالله دا رفع شوی هم د پاکستان ولایتو کې او دا به رفع کیږي انشاءالله دوی به وځي خو دوی دپاره بهترین شرایط مساعد دي چې دوی دا تفاهمات له نږدې نه له دنې کتنې یو هیات په صورت کې یا د خپله باندې مستقیما دوی وویني او دوی دا مشکل به زه امید لرم حل به کړی شي که بیا هم دوی نادیده وګوري نو موږ زه هغه مخکې نه جواب ده چې مقصد بیا به هغه محلي قومندانان چې په منطقو باندې تسلط لري د هغو د مصلحت په صورت کې به نو هغه تصمیم چې منځته شي هغه تصمیم به رامنځته کیږي تاسې مخکې وفرمیل چې د تاسې وفرمیل چې د چته مشران ونه کړی شي نو دا قومندانان به د افغانستان د راتلونکي دپاره تصمیم نیسي او هغوی به یعنې داسې معلومیږي چې قومندانان او دغه مشران سره بیل قوتونه دي یعنې دوی سره جدا دي تاسې دې مورد کې څه وایئ نه هېڅکله خدای دې ونه کړي موږ جدا نه یو خو ولې موږ غواړو چې دا مسأله د دې ورونو په مابین کې قاطعانه او په ډېر سرعت سره فیصلې ته ورسېږي که چیرې دا ورونه دا مسأله فیصله نه کړي نو بالاخره خو دا ملت داسې بې سرنوشته نه پرېږدي دا به قومندانان د مجبوریت په صورت کې یو امنیتي قوه یا د تفاهم په صورت کې به دا کار کوي، یعنی د مجبوریت په صورت کې به دا ورونه دا کار کوي. داسې نه ده چې دا قومندانان او دا رهبران سره جدا قوتونه دي، بلکل به د دې ورونو د دې رهبرانو قومنده په افغانستان کې تطبیقیږي، لکه تر اوسه چې د روسانو مقابله کې تطبیق شوې ده او دا به تطبیقیږي. خو ولې زموږ اصلي ایماني ارزو دا ده چې نور د دې دا تصامیم د شورا په وړاندې، د اتحاد په وړاندې، د افغانستان د سرنوشت په وړاندې باندې نور جدي شي او بالاخره نور په جهان کې موږ ته د دې ګوته ونهنیول شي چې افغانانو روسانو ته شکست ورکړو خو ولې خپل سرنوشت نشته کړی. محترم کومندان صاحب، تاسو د افغانستان د راتلونکي دپاره سره کوم انتقاضي د حل دپاره سره کوم پیشنهادونه لرئ؟ یا څه شی نور لازمي ګڼئ چې دغه شیونه باید وشي چې تر څو د افغانستان د مشکلات حل شي؟ زما په نظر سره دغه شپېته کسیزه شورا چې د هر تنظیم شپېته نفره پکې اشتراک لري او دا شورا جوړه شي، دا شورا یو بوري حکومت یو موقتی حکومت جوړ کړي او د هغو حکومت تر سوري لاندې بس یو انتخابي حکومت رامنځته شي، بل هیڅ لاره د حل نشته. یعنې دغه شورا چې تصامیم چې تاسې به د دې نه پیروي وکړئ؟ بلکل به پیروي وکړو. موږ لکه څنګه چې لس کاله د دې ورونو تر قومنده لاندې د روسانو مقابله مستقینا په غاړه درلوده او اطاعت هم کړی ده، نو اوس به هم د دې دغه پروګرامونه د دغه شوراګانې به هم په داسې قسم باندې سر که تاسې غړي نه اوسېږئ هیڅ پروا نه لري. محترم کومندان صاحب، د مهاجرینو د بیرته تګ دپاره دا چې شوروي کویله اوس افغانستان نه وځي او ډېر سیمې ده د مهاجرینو په لاس کې دي، که چاته داسې پروګرام رامنځته شي چې مهاجرین دي بیرته افغانستان ته لاړ شي، تاسې داسې پروګرام د بیرته تګ دپاره یا پروګرام موږ دا ده کله چې د دې شورا تصمیم ونیول شي د مجاهدینو لخوا یو بوري حکومت یو موقتي حکومت جوړ کړای شو، بالاخره د افغانستان کې امنیت 100% قائم شلو، بیا پس له هغه د مهاجرینو تګ موږ تاییدوو چې افغانستان به په غیر د دې صورت کې موږ هېڅ امکان نه لري چې مهاجرین دې لاړ شي او یا دې په دې وضع باندې مطمئن شي. تاسې مخکې وفرمیل چې تاسې اوسنی فعالیت دا دی چې تاسې میلونه راوباسئ هغه خونسا کوئ، تاسې اوسه پورې څو ډوله میلونه لیدلي دي؟ موږ تر اوسه پورې د دې مینو اکثره نومونه نه دي زده تو اولې، ځکه چې د روسانو هغه یو قسم نوي مینونه دي چې په خاص توګه سره جوړ شوي دي چې هغه سره د افغانانو یا پاکستان مجاهدین اکثره نابلد دي، حتی د دې استعمار او کله هم پکې نه نو تقریبا موږ شپږ یو قسمه مینونه چې موږ خپله سره لیدلي دي او فکرېم دي داسې د روسیې سره بلګت کړو، یعنې پاتې څه چې د اوسپنې د قوتي په شان باندې مینونه دي چې هغه کار او یا د ویب پریا سره شوي دي چې کله چې انسانان حرکت کوي د انسانان د حقوقو سره نفرت پیدا کوي هغه کار شي او بلاخره او بعضې مینونه دي چې په ظاهري شکل یا د ظاهري قوت کې پلاستیکي ده په مابین کې هر څه مواد چې دي او بلاخره د فشار په صورت کې د دې سمو تر سمه خاوره لاندې پټ وي د فشار لارو